الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. مدری چینل کے ناظرین ویلکم, مرحبا, خوش آمدید. سلسلہ ہے پر نور ہے زمانہ. روزانہ رات مدنی چینل پر آپ اس سلسلے کو مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا کرتے ہیں. آج بھی ایک نیا موضوع ہے. آج بھی ہمارے ساتھ مبلغین اسلامی بھائی ہوں گے, نعتخواں اسلامی بھائی ہوں گے, اور حسب معمول انشاءاللہ مدنی پھولوں کے تبادلے کا سلسلہ ہوگا. کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا ہے اور سلسلہ اول تاخر دیکھنے اور شرکت کرنے کی نیت فرما لیجئے. آج ہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک معجزات پر گفتگو کرنے کی سعادت پائیں گے. آج ہمارا موضوع ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ کمالات, ویسے تو آپ کی ہر ادا کمال ہے, ویسے تو آپ کا ہر رنگ کمال ہے, ویسے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر انداز کمال ہے, ہر نگاہ کا اشارہ کمال ہے, ہر انگلی کا ہلانا کمال ہے, ہر مبارک ابرو کا اشارہ کمال ہے, میرے محبوب کا سونا بھی کمال ہے, جاگنا بھی کمال ہے, چلنا بھی کمال ہے, پھرنا بھی کمال ہے, اٹھنا بھی کمال ہے, بیٹھنا بھی کمال ہے, کھانا بھی کمال ہے, پینا بھی کمال ہے, ان کی ہر ادا میں کمال ہے. یوں تو ہر شے کمال ہے, لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض وہ کمالات جو عادتاً محال ہوتے ہیں, جو کہ بظاہر عام آدمی نہیں کر سکتا, جو رب تبارک و تعالیٰ کا ایسا خاص فضل ہوتا ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو یہ کمال عطا فرماتا ہے, جسے ہم اعلان نبوت کے بعد اگر اس طرح کا معاملہ پایا جائے تو معجزہ قرار دیتے ہیں, معجزہ کہتے ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اتنے ہیں, اتنے معجزات ہیں کہ ہم اگر بیان کرنے بیٹھیں تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں, حضور کے معجزات ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے معجزات کے جامع ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو جو کمال عطا کیے گئے, میرے محبوب علیہ السلام کو سب کے کمالات کا جامع بنا دیا گیا, اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سب کے کمالات کو اپنے اندر رکھتے تھے. کیا بات ہے میرے آقا کی, کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اتنے کمالات اور اس قدر رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آپ کا قرب تھا, جبھی تو آپ نبیوں کے سردار ہیں. سارے نبیوں کا سردار یقیناً سب کے کمالات کا جامع ہونا چاہیے, تبھی تو سب کا سردار ہوگا. آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی, کلام بھی سنیں گے, اور انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ کریں گے, مرحبا مرحبا مرحبا بھی کریں گے. آپ کی کالز اور آپ کے ایس ایم ایس یہ ہمارے لیے بہت اہم ہیں. آپ کی ویڈیو کالز بھی انشاءاللہ اگر آئیں گی, آپ بھیجیں گے تو ہم چلانے کی کوشش کریں گے ممکنہ صورت میں. ویسے ویڈیو کالز عموماً کم ہی شامل ہوتی ہیں, کہ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ویڈیو صحیح نہیں بناتے, بہت زیادہ اس میں شور ہوتا ہے, بعض اوقات اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں جن میں ہمیں تحفظات ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ویڈیو آن ایئر نہیں کر سکتے. کالز وغیرہ کا سلسلہ رہتا ہے, تو انشاءاللہ ایس ایم ایس آنا ابھی سے شروع ہو گئے ہیں, تو میں انشاءاللہ کچھ دیر میں ایس ایم ایس بھی لوں گا, آپ کی کالز بھی لیں گے, لیکن حسب معمول ہم پہلے تلاوت قرآن سے اپنے سلسلے کو معطر کرتے ہیں, پھر کلام پھر نعت مصطفیٰ سے اپنے سلسلے کو منور کرتے ہیں, اور پھر مدنی پھولوں کا تبادلہ ہوتا ہے. یہ مدنی گلدستہ ہم مدنی چینل کے ناظرین کو پیش کرتے ہیں, لہذا اب آ جائیے میدان میں, سلسلہ شروع کرتے ہیں تلاوت سے باقاعدہ توجہ کے ساتھ, اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے, علم دین سیکھنے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے کو اول تاخیر دیکھیے, اس میں شامل رہیے, نیک لوگوں کے ذکر کی برکتیں اور اللہ عز و جل کی رحمتیں حاصل کرنے کی اچھی نیت فرما لیجیے. آئیے قرآن کی پاکیزہ تلاوت سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملہ, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا, اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آج سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دوزانوں بیٹھی ہے, اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر

رب تبارک و تعالی نے اس شہر کی قسم یاد فرمائی کہ جس میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہے, جس جو محبوب کا شہر ہے میرے رب تبارک و تعالی اس شہر کو عظمت بخش رہا ہے سبحان اللہ. تو جو امتی حضور کا ہو جاتا ہے, جو بندہ حضور کا ہو جاتا ہے, جو غلام حضور کا ہو جاتا ہے, اسے کیوں نہ برکتیں اور عظمتیں حاصل ہوں. جب خاک اور پتھر کا بنا ہوا شہر حضور کا ہو جائے تو برکت والا ہو جائے, تو اگر غلام کلمہ پڑھنے والا حضور کا ہو جائے, دل جان سے فدا ہو جائے, تو کیوں نہ اس پر عظمت و رفعتوں کی برسات ہو. آئیے بڑا ہی پیارا اور میٹھا کلام محمود بھائی سے سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کہہ دیئے حلیمہ ویکھ لج پالدا لب کے لے آوا سونا کتھوں تیرے نال دا چودوی دا چل دے عرش دا تارا قسم خدا دی منو سب نالو پیارا. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا حلیمہ میرے گھر پہ خیر ورا ساری پدائے شبرے نغمے سنائے خوشی میں جبرے نغمے سنائے پشا پائے جزا خدا گئے یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے ہے دامن بتا سب زمانے یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے ہے دامن پسارے ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ دامن ہوئے سب زمانہ یہ سن کر سبھی آپ کا واسطہ ہے دامن ہوئے سب زمانہ ہوئے سب زمانہ نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو آقا نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے قضا آ گئے صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے صدا آ گئے ہے یہ کہتی تھی گردن میں جا کر حلیمہ میرے گھر بڑا گئے مقرب ہے بے شک خلیل و نجیب بڑے شان والے کلیم و صفیبی مقرب ہے بے شک کلیم و نبی بڑی شان والے کلیم و نجیب کلیم و نجیب کہا جن کو حق نے سراج منیرا کہا جن کو حق نے سراج منیرا میرے گھر وہ نور خدا گئے یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر پہ پرل بڑا آ گئے ہیں بڑے آج پر ہے میرا میرے گھر حبیبے خدا گئے علی بابا کدی کدی سرکار علی بابا کدی سرکار مکیری تیرے لئی سجا مایا رسول اللہ مکیری تیرے لئی سجا مایا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے بڑی دفعہ سنا ہے حلیمہ کلی نو ویکھے کلی نو ہاں کلی کہتے ہیں گھر نہیں پنجاب پنجابی میں کلی کہتے ہیں چھوٹا سا گھر نہیں ہوتا اچھا بالکل چھوٹا سا بنا ہوا کمرہ ہاں بھی چھوٹا سا ہو بالکل فین بھی نہ ہو جس کے تو ایسے کہتے ہیں اچھا کلی اب کلی کہتے تھے تو اکثر سمجھ نہیں آتی تھی تو اب پڑھتے اس کو حلیمہ کر کدی ویکھے گھر کر یعنی اپنے گھر کو دیکھے حلیمہ دائی جو ہے وہ اپنے گھر کو دیکھتی ہیں کبھی حضور کو دیکھتی حضور کو دیکھتی ہیں یا رسول اللہ اتنی بڑی ہستی آپ جیسی میرے گھر پہ آ گئی میں جیسے عام طور پہ دیکھیں کسی قریب کو کوئی آ جائے جیسے میں ایک سوچتا ہوں میرا گھر ہے جیسے اب میرے گھر میں امیر علیہ سنت آ جائے تو کہاں بیٹھوں کہاں بیٹھا ہوں کون سی سیج لگا کہاں ہے کیا کروں اور یہ تو مالک کے دو جہاں آئے ہے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی جب آئے وہ تو پھر حلیمہ کیسے اس کا کیا شاعر نے بیان کیا ہے کہ پریشان ہے حلیمہ کہ کیا کرے وہ پھر سنا دیجیے حلیمہ کر کری کبھی سرکار تیرے لئی سجا مایا رسول اللہ کیڑی تیج تیرے لئی سجا مایا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا یا رسول اللہ کیوں نہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ رسول اللہ چلاؤ بھاگ میرے لیے ابو ایوب دیواں گو جگاؤ بھاگ میرے لیے ابو ایوب دیواں گو مقدر اس دم میں کتھو لے آوایا رسول اللہ مقدر اس دم میں کتھو لے آوایا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا رسول اللہ سین دیکھ رہے ہیں سلسلہ پر نور ہے زمانہ الحمدللہ مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومے مچاتا ہوا یہ سلسلہ آپ روزانہ مدنی چینل پر دیکھا کرتے ہیں. آج ایک بڑے پیارے موضوع کے ساتھ ہم پھر حاضر ہیں, ناطے بھی پڑھیں گے, آپ کی کالز بھی لیں گے, آپ کے ایس ایم ایس بھی لیں گے, مگر ابھی ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی ٹیلی فون لائن پر مبلغ دعوت اسلامی و نگران شورا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہیں, اور ان سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا. اصل میں وہ میں ابھی حاضر تھا تو ہمارے محبوب بھائی نے جو سلام اٹھایا, یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر علیمہ میرے گھر میں حبیب خدا آ گئے. جی جی, یہ میرا بہت پسندیدہ ہے سلام, شروع سے سنتا چلا رہا ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں نہیں تھا تب سے سنتے چلے آ رہے ہیں, اور یہ ماشاء اللہ انہوں نے اب ایک شیر میں جو رک گئے, اب ان شیر مجھے آتا تھا وہاں سے کہ آپ ان کو آگے بڑھا رہے تو میں کوشش کی آ جاؤ نا بیچ میں. بالکل بہت اچھا کیا نا, ظلمت سے کہہ دو کہ طرز میں ہی سنا دیں حضرت. یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھالے کہ ہر طرف اب اجالے اجالے اجالے اجالے, کہا جن کو حق نے سراج منیرا, کہا جن کو حق نے سراج منیرا, میرے گھر میں نور خدا خدا آ گئے. یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے کہ ہر طرف اب اجالے اجالے اجالے اجالے اجالے, کہا جن کو حق نے سراج منیرا, کہا جن کو حق نے سراج منیرا, میرے گھر بنور خدا آ گئے پر میرا اب مفضل, میرے گھر حبیب خدا آ گئے. تمہیں وہ کلام لے کر حاضر ہوا تھا, میں کہ یہ شعر بہت پیارا تھا اور ذہن میں نہیں آ رہا تھا. جی جی حضور, آج معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کچھ بیان کرنے کی نیت ہے, سلسلے کا موضوع ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات کی تو کیا بات ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات آپ بھی ماشاءاللہ بیان فرماتے رہتے ہیں, کچھ اگر ہمارے سلسلے میں آپ بھی حصہ ملائیں. معجزات تو خیر کوئی کیا مطلب بیان کر سکے گا, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے, معجزات ہی معجزات ہیں. بہت طویل, بہت ہی طویل یہ موضوع ہے. بالکل, کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں. اب ہاتھ و ہاتھ میں کیا عرض کر سکتا ہوں, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے بس یہ ہے کہ لعاب دہن کے معجزات, یہ مطلب ایک کیا عرض کروں, ایک خوشبو میں مہکے ہوئے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیا معجزات عرض کروں, ان کے پسینے میں اور جن کے پسینے اور جن کے بول براز میں خوشبو ہو اللہ, تو ان کے معجزات کیا بیان کیے جائیں گے. بے شک بے شک. تو یوں تجھے یک نے یک بنایا, ایسا دوسرا ہے لعاب دہن, اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس کے متعلق آپ غور کریں کہ جس جس ذات والا کی یہ شان ہو کہ ان کا ایسا بلند و بالا مقام ہو تو کیا لاب دہن کے بارے میں یہ میں درج کر سکتا ہوں کہ جن کی آنکھوں میں درد ہوئے جب ان کی آنکھوں میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب دہن لگا, یعنی جس کو ہم اپنے آپ کے لیے کہتے تھوک کہتے ہیں, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب دہن, لعاب دہن جس کو کہیں, تو وہ آنکھ میں لگتا تو آنکھ ایسی ہو جاتی تھی, دکھتی آنکھ صحیح ہو جاتی تھی, آنکھ پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتی تھی, کوئی آپریشن نہیں, کوئی سرجری نہیں, آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ میں ہے, لعاب دہن آنکھ اس جگہ پہ لگا کر وہ آنکھ کا ڈھیلا لگا دیں تو وہ آنکھ جڑ جائے, پہلے سے زیادہ روشن ہو جائے. اب یہ معجزات ہیں تو اب کیا عرض کروں کہ سرکار کے لعاب دہن کا کمال کچھ اور ہے, جمال کچھ اور ہے, سبحان اللہ, آقا کے چہرے مبارکہ کا جمال کچھ اور ہے, کمال کچھ اور ہے, دست مبارک کا جمال کچھ اور ہے, کمال کچھ اور ہے. تو جن کے جمال و کمال کی کوئی انتہا نہ ہو ان کے بارے میں کوئی کیا بیان کرے گا. آپ اپنا سلسلہ جاری رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کا منہ سلامت رکھے, آمین, آپ سب کا ذوق و شوق اور بڑھائے, آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ. ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری دامت برکات و ملالیہ تھے. آج ہم نے ان سے نعت بھی سنی اور گفتگو کا بھی ہم نے شرف پایا. معجزات کے حوالے سے آپ سن رہے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک معجزات کی, تو کیا بات کریں. ماہ شک گشت کی صورت دیکھو, کانپ کر مہر کی رجات دیکھو, مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو, کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں. اعلی حضرت بھی کیا کمال لکھتے ہیں, اس شعر کو سنا دیں. ماہ شک گشت کی صورت دیکھو, کانپ کر مہر کی رجات دیکھو, چاند کا بھی بیان کر دیا محمود بھائی حافظ صاحب اور سورج کا بھی بیان کر دیا. ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو, چاند بھی حیران ہے میرے آقا کے حکم پہ پھٹ گیا, شک گشتہ ہو گیا. پہلے تو چاند, اب تو درار پڑی ہوئی اب تک, لیکن جب میرے آقا نے چاند کو دو ٹکڑے کیا تھا تو ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر بالکل الگ ہو گیا. میں نے محبوب نے اشارہ کیا تو پھر ملا. تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو, یہ چاند میرے آقا کا غلام ہے, کانپ کر مہر کی رجات دیکھو. سورج پلٹ گیا تھا اپنے وقت پہ, اسے جانا تھا, لیکن جب حضور نے اسے حکم دیا دعا فرمائی تو کانپ کر مہر کی رجات دیکھو, سورج بھی پلٹ آیا کانپ کر. کہہ رہے کس آقا کا حکم آ گیا ہے, اس کے حکم پر تو مجھے فوراً پلٹنا ہوگا. مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو, کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں. ماہ شک, تو آپ پڑھتے نا وہ جو طرز وصف رخ ان کا کیا کرتا, وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں, شرح شمس دوحا کرتے ہیں, ان کی مدد ہو سنا کرتے ہیں, جن کو رجات دیکھو, کرتے ہیں ادب سے تسلیم, پیڑ سجدے میں گرا بات ہے, ایک اور معجزے کی آپ نے بات کر دی ہے, کیا بات ہے. آقا اعلی حضرت کے شعر پڑھتے جائیں تو معجزات یاد آتے رہتے ہیں. اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم. میں کیا بتاؤں تمہیں اے میرے پڑھنے والوں, میرے سننے والوں, اپنے مولا کی ہے بس, یہ وہ بس ہے کہ بتا بتا بتا بتا بتا کے بلا کر بولتا ہے بس میں کیا بولوں یار اس کے بارے میں, کیا بتاؤں, حیران ہوں. اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم, جانور بھی کریں جن کی تعظیم, انسان تو انسان, انسان کیسے ان کی تعظیم سے بھاگے, انسان ان کی تعظیم سے کیسے بھاگ سکتا ہے, جانور جن کی تعظیم کرتے ہو, جن کی جانور تعظیم کریں, انسان کو تو زیادہ تعظیم ان کی کرنی چاہیے, انسان کو زیادہ محبت کرنی چاہیے, انسان کو زیادہ الفت رکھنی چاہیے, کیونکہ جانور جس کی تعظیم کرتے ہوں. اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم, جانور بھی کریں جن کی تعظیم, سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم. سنگ یعنی پتھر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر کے بارے میں فرماتے کہ یہ پتھر ہے جب مجھے مبعوث کیا گیا, میں جب نبی ہوا تب سے یہ میں جب گزرتا ہوں مجھے سلام کرتا ہے. سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم, سلام کرتے ہیں اور پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں, حضور کو دیکھ کے جھک جایا کرتے ہیں آپ کے احترام میں. اور یہ جھکنا یہاں پر مراد ہے. کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. معجزے کی چار قسمیں علماء کرام نے لکھی ہیں, آپ کی کالز کی طرف بھی آتے ہیں تھوڑی دیر میں. معجزے کی چار اقسام ہیں, ذرا توجہ سے اور محبت کے ساتھ سنیں گے تو مزہ آئے گا. ایک تو قسم یہ ہے کہ وہ چیز جو نبی سے ظاہر ہو رہی ہے, معجزہ نبی سے ہی ظاہر ہوتا ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. اگر کسی اللہ کے نیک بندے سے, اللہ کے ولی سے کوئی ایسا کام صادر ہو جو خرق عادت ہو, جو عادتاً وقوع پذیر نہیں ہوتا, اس طرح کا کوئی کام واقع ہو جو عادتاً محال ہو, ایسا کام صادر ہو جیسے ہوا میں اڑنا, پانی پر چلنا وغیرہ, تو اگر اللہ کے ولی سے صادر ہو رہا ہے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے. انبیاء سے جب صادر ہو اعلان نبوت کے بعد تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے. تو پہلی قسم وہ ہے کہ بذات خود وہ چیز جو ظاہر ہو رہی ہے وہ خلاف عادت ہو اور عادت کے محال وہ چیز ہو, جیسے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاند کو دو ٹکڑے کر دینا, چاند کو آپ نے دو ٹکڑے فرما دیا, تو یہ خود ایک خرق عادت ہے جو عادتاً محال کام ہے, کوئی آدمی ایسے کر نہیں سکتا عام طور پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا, تو یہ جو ہے یہ خرق عادت میں یہ پہلی قسم ہے معجزات کی, کہ جو خود ایسا کام ہو کہ جو عام طور پر وقوع پذیر نہیں ہوتا. دوسری قسم یہ ہے کہ وہ کام بذات خود تو خلاف عادت نہ ہو, مگر جس وقت یہ صادر ہو, جس وقت یہ پایا جائے, اس وقت کا آ جانا, اس وقت کا پایا جانا جو ہے وہ اسے معجزہ بنا دے. جیسے کہ غزوہ خندق میں اچانک ایک آندھی نکلی, کہ جس سے کفار کے خیمے اڑ گئے. غزوہ بدر میں بارش آ گئی, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے کئی معجزات, بارش ہونا ویسے تو ایک قدرتی بات ہے لیکن جس وقت پر ہوئی یہ مسلمانوں کے لیے ایسی مدد بن گئی کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ اس میں ہو گیا. اسی طرح تیسری قسم یہ ہے کہ وہ معجزہ جو واقع ہو رہا ہے وہ نہ تو بذات خود ایسا واقعہ ہو جو کہ خلاف عادت ہو, نہ اس کے ظاہر ہونے کے وقت خاص میں کوئی ایسی بات ہو, لیکن اس کام کے ظاہر ہونے کا طریقہ کار جو ہونا وہ بالکل ہی نادر اور خلاف عادت ہو. مثال کے طور پہ اچانک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں بیمار جو ہیں وہ شفا یاب ہو جائیں, آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا آفتوں کا ٹال دینا, انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں سے فوراً بارش کا برس جانا. بارش برسنا یہ بھی عام سی بات ہے, وقت بھی بعض اوقات عام ہوتا ہے, لیکن اس کا جو طریقہ ہے کہ جب نبی نے ہاتھ اٹھائے تو فوراً بارش برسنے لگی, تو اسے بھی معجزہ کہا جائے گا. اسی طرح بعض اوقات چوتھی قسم جو ہے معجزے کی وہ یہ ہے کہ وہ جو واقعہ صادر ہو رہا ہے وہ بظاہر تو خلاف عادت نہ ہو, اس کا طریقہ کار بھی عام ہو, اس کا وقت بھی عام ہو, لیکن اس واقعے کی پہلے سے جو خبر ہو وہ اللہ کے نبی کو مل جائے. جیسے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پہلے سے چیزوں کو جان لینا, غیب کی باتوں کا بتا دینا, قیامت کے دن کی نشانیاں, قیامت کے آنے سے پہلے کے واقعات کا بتا دینا, جنگ بدر میں کون کہاں مرے گا یہ باتیں بتا دینا, یہ جو باتیں بتانا ہے بظاہر تو بات بتانا ہے لیکن یہ چیز پہلے سے جان لینے والی جو قسم ہے, یہ چوتھی قسم ہے, اسے غیب کا جان لینا, یہ بھی معجزہ اسے کہتے ہیں. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن سے آپ کی پیدائش دیکھیے تو خرقے عادت ہے, ایسے پیدا ہو رہے ہیں جیسے کوئی پیدا نہیں ہوتا. بچہ عام طور پر گندگی میں ہوتا ہے لیکن میرے محبوب جب تشریف لاتے ہیں تو صاف ستھرے نہائے ہوئے ہیں. میرے آقا تشریف لاتے ہیں مخملی کپڑے میں لپتے ہوئے ہیں. میرے آقا تشریف لاتے ہیں تو ناف بریدہ ہیں. میرے آقا ختنہ شدہ ہیں. میرے آقا آتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں. یہ پیدائش میرے آقا کی خرق عادت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن دیکھیے تو خرق عادت بھرے ہوئے ہیں. خلاف عادت کام اب دیکھیے تو سینہ چاک کیا گیا بچپن کی حالت میں, لیکن میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ ہوئی. دل نکالا گیا میرے آقا کو تکلیف نہ ہوئی. زمزم سے دھویا گیا میرے آقا کو تکلیف نہ ہوئی. کیا شان ہے محبوب کی. بچپن کے بعد جوانی دیکھ لیجئے تو بھی میرے آقا کی شان نرالی ہے. اعلان نبوت کے بعد معجزات کا ایسے ایسے انداز میں ظاہر ہونا کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آج انشاءاللہ اس حوالے سے ہم مدنی پھولوں کا تبادلہ کریں گے. کچھ دیر میں کالز بھی لیتے ہیں. کالز آپ ریکارڈ بھی کرواتے رہیے. نمبر آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں. میسیجز اتنی تعداد میں آ گئے ہیں میں سوچ رہا ہوں اگر ابھی پڑھنا شروع نہیں کروں گا تو شاید بہت سارے میسج آخر تک رہ جائیں گے. تو کہنے والے کہہ رہے ہیں بنت جمیل لکھتی ہیں باب المدینہ سے, مدنی چینل کا سلسلہ پرنور ہے, زمانہ بہت اچھا ہے, ہم سب گھر والے سلسلہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. مجھے آپ سے ایک نعت سننی ہے, میں صد کے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے انشاءاللہ. ایک میسج ہے, میں محمد حمیم وقار بول رہا ہوں. بول کہاں رہے ہیں بھائی, لکھ رہے ہیں. اچھا اسے بھی بولنا کہتے ہیں ویسے, چلو کوئی بات نہیں. یہ کہہ رہے ہیں مجھے نعت سنا دیں, میرے خواب میں آنا میرے گھر روشنی ہوگی انشاءاللہ. ایک میسج ہے, اشفاق بھائی کا سلسلہ بہت پیارا ہے, ہمیں بہت پسند ہے. بھائی اشفاق بھائی کا سلسلہ نہیں ہے, یہ مدنی چینل کا سلسلہ ہے. کہتے ہیں کہ رات بھی پوری دیکھتے رہیں تو کم ہے, ریپیٹ میں بھی میں دیکھتا ہوں. 3 بجے تک ہم بیٹھے ہوتے ہیں. ہمیں کلام سنا دیجئے, توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ. بنت امین لکھ رہی تھی یہ سردار آباد سے. ابراہیم لکھتے ہیں, پرنور ہے زمانہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. اشفاق بھائی آپ مجھے اپنی آواز میں کوئی فیوریٹ کلام سنا دیں, ہو سکے تو جلدی سنا دیں. کل بھی ہمارے میسج کے ٹائم لائٹ چلی گئی تھی, جزاک اللہ خیرا. اچھا چلو یار آپ کو تو میں جلدی جلدی کوئی کلام ابھی سنا دیتا ہوں. ایک میسج ہے, میرا نام فیاض ہے, میں لاہور میں رہتا ہوں, مجھے نعت سننی ہے, میں نو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریاں. ایک میسج ہے, پرنور ہے زمانہ بہت اچھا سلسلہ ہے, آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے, ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ نعت سنا دیں پلیز. 12ویں کا چاند آیا 12ویں کا چاند, لاہور سے یہ میسج تھا. اور بھی میسجز تو کافی ہیں, تھوڑی دیر بعد پھر شامل کرتے ہیں. کالز بھی آ چکی ہیں, چلے کچھ کالز ہمیں دے دیجئے, پھر انشاءاللہ نعت خوان کی طرف بھی بڑھیں گے, ان سے بھی کلام سنیں گے, میری باتیں بھی آپ سن رہے ہیں. انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہم رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری سے بھی سلسلے میں کچھ مدنی پھول لیں گے. تو اسٹے ٹیون ود اس, انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد مدنی پھولوں کا تبادلہ پھر ہوگا. پہلے کال سنا دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد الیاس اتاری ہے, ماشاءاللہ ٹائگر سٹی سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پرنور ہے زمانہ, بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اللہ عز و جل ہمارے باپا جان اور مدنی چینل کو ہمیشہ پھلتا پھولتا رکھے. آمین. آپ سے مدنی التجا ہے کہ میرے لیے اولاد نارینہ کی دعا بھی فرما دیں اور مجھے یہ نہ سنا دیں. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت کے ساتھ بے عیب اولاد نرینہ عطا فرمائے. آپ کے لیے ہماری دعا ہے, اور صبر بھی کیجئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل فرمائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فرما کر اولاد دے, یہ دعا کیا کرے. صرف اولاد مانگنا پھر بعد میں پتا چلے وہی اولاد جو ہے وہ ہمارے لیے تکلیف کا سبب بن گئی, بعض اوقات بڑی پریشانیاں ہو جاتی ہیں. تو عافیت مانگے پھر اولاد بھی مانگے. اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فرمائے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد آصف رضا اتاری یونان کے شہر تینوں فکر سے کر رہا ہوں. پرنور ہے زمانہ الحمد للہ, بہت پیارا سلسلہ ہے, بڑا دلچسپ سلسلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. برائے مہربانی مجھے یہ کلام سنا دیجیے, پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کفیل احمد اتاری مدینہ شریف سے بات کر رہا ہوں. پرنور ہے زمانہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور میں اسے بہت ہی شوق سے دیکھتا ہوں. میری نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ گزارش ہے کہ وہ مجھے کلام سنا دے. نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا, بالکل آ گیا نور, ہر سو آ گیا. اور بارہویں کو تو انشاءاللہ دھوم دھام سے نور آ گیا نور آ گیا پڑھیں گے. تیار ہو جائیں سب, اگلی کال دے دیجیے. میرا نام محمد گلاب اتاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ پر نور ہے زمانہ ماشاء اللہ عز و جل, بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اللہ تعالی مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. اور محمود بھائی نے جو نیا کلام ربی نور کے حوالے سے پڑھا ہے وہ سنوا دیجیے. ہاں بھائی, یہ مجھے بھی فرمائش کرنی تھی. آپ نے ایک کلام پڑھا ہے مدنی چینل پر, ہم سنتے ہیں. آج ہمیں لائیو سنانا ہے آپ نے انشاءاللہ. جی اگلی کال دیجیے. عرض ہے آپ سے کہ میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے, یہ سنا دیا جائے تو بڑا بڑی نوازش ہوگی آپ کی. بالکل سنائیں گے, بالکل سنائیں گے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آج کے موضوع کے اوپر بہت پیارا موضوع, اس کے اوپر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک سر پہ موجودہ ہیں. اور میں ایک نعت کی خواہش کرتا ہوں کہ حلیمہ تیرے مقدرہ تم صدقے. کون سی نعت تھی؟ حلیمہ تیرے مقدرہ ہے کوئی نعت ہے؟ اچھا چلے, آپ چیمپئن ہیں بھائی. اگلی کال دیجیے. میں عامر قادری بات کر رہا ہوں تھنڈا عالم سے. یہ نعت سننی تھی, فرقے گلی گلی دبا در در کی ٹھوکریں کھائیں گے, دل کو جو عقل دے تیری تیری گلی سے جائیں گے. مہربانی کر کے اگر مشکوری کر رہے ہیں ان شاء اللہ. اگلی کال دیجیے. اشفاق بھائی آئے بھجے کے کی ہیں, میں خیریت سے ہو. الحمدللہ. شاہد اختاری باب الاسلام سندھ زمزم نگر سے بولی گئے. آخری میری نعت جی فرمائش ہے, اگر آئے وہ پوری کری دیو تو آئیں جی بہت مہربانی. نعت یہ ہے, والی طیبہ والی مکہ اور دنیا کے والی, عام نبی کے گھر آئے اور میں کی ڈالی ڈالی ڈالی میں کی ڈالی ڈالی. سارے نبی یہ کہتے ہیں عام نبی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کے مل کے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین ماشاءاللہ. اللہ بہت ساری ساری نعتوں پڑھوتا ماشاءاللہ. مرحبا, ویلکم, خوش آمدید ہیں کہ سلسلے میں ایسا خوش آمدید چوتا. اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں دے. ہمارے کالرز, ہمارے ایس ایم ایس کرنے والے, جتنے بھی ناظرین ہیں سب کو ہم سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں. میمنی زبان میں کال آئی تھی یہ جو لاسٹ آئی تھی, اور یہ بھی ایک نعت بھی سنا رہے تھے, فرمائش بھی کر رہے تھے. کافی فرمائشیں ہو گئیں. حافظ صاحب آپ بھی کوئی کلام سنا دیجیے. جھومو جھومو عاشقو آمنا کلا لایا, جھومو جھومو عاشقو آمنا کلا لایا, جھومو جھومو عاشقو آمنا کلا لایا, جھومو جھومو عاشقو آمنا کلا لایا. جشن مناؤ جشن مناؤ, گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ, آقا کی آمد کی دھومیں مچاؤ. جھومو جھومو عاشقو آمنا کلا لایا, جھومو جھومو عاشقو آمنا کلا لایا. جب تلک چاند تارے جل ملتے جائیں گے, جب تلک چاند تارے جل ملتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. جشن مناؤ جشن مناؤ, گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ, آقا کی آمد کی دھومیں مچاؤ. جھومو جھومو عاشقو آمنا کلا لایا, جھومو جھومو عاشقو آمنا کلا لایا, جھومو جھومو عاشقو آمنا کلا لایا, جھومو جھومو عاشقوں آبنا کلا لایا حشر تک جشن ولادت غم مناتے جائیں گے حشر تک جشن ولادت غم مناتے جائیں گے مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے جشن مناؤ جشن مناؤ گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ آقا کی آمد کی دھومیں مچاؤ جھومو جھومو عاشقو آمنا کلا لایا جھومو جھومو عاشقو آمنا کلا لایا جھومو جھومو عاشقو آمنا کلا لایا جھومو جھومو عاشقو آمنا کلا لایا ہم ربیع النور میں جھنڈے ہر لہرائیں گے ہم ربیع النور میں جھنڈے گھر لہرائیں گے ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے جشن مناؤ جشن مناؤ گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ آقا کی آمد کی دھومیں مچاؤ سرکار کی آمد سردار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا تاتا کی آمد مرحبا تاغا کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا عید میلاد النبی کی شب چراغا کر کے ہم عید میلاد النبی کی شب چراغا کر کے ہم قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے جشن مناؤ جشن مناؤ ہر کو سجاؤ ہر کو سجاؤ آقا کی آمد کی دھومیں بچاؤ جھومو جھومو عاشقو آمنا کلا لایا جھومو جھومو عاشقو آمنا کلا لایا حشر میں زیر لوائے حمد اتار ہم حشر میں زیر لوائے حمد اتار ہم نعت سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے نعت سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے جشن مناؤ جشن مناؤ گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ آقا کی آمد کی دھومیں مچاؤ جھومو جھومو عاشقو آمنا کلا لایا جھومو جھومو عاشقو آمنا کلا لایا جھومو جھومو عاشقو آمنا کلا لایا جھومو جھومو عاشقو آمنا کلا لایا ماشاءاللہ جھومو عاشقو آمنا کا لال آیا سلسلہ جاری ہے پرنور ہے زمانہ اور کافی فرمائشیں آئی ہوئی ہیں ابھی تھوڑی دیر میں آپ نے سنانی ہے لیکن ہمارے پاس الحمدللہ اس وقت رکن شورا حاجی محمد یافور رضا اتاری دامت برکاتہم العالیہ براہ راست کال پر تشریف فرما ہے آئیے ان سے کچھ مدری پھول لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرحبا اہلا وسہلا کیسے ہیں یافور بھائی آپ کو 12 ربیع الاول کی بہت بہت مبارک آپ کو بھی آپ کے ساتھ جناب افغان اسلامی بھائی تشریف فرمائی کو بھی اور مدرسہ کے ناظرین کو بھی بابا جان کو بھی بہت بہت مبارک ہو مرحبا آپ اس وقت کہیں سفر پر ہیں مدنی قافلے کے یا مرکز الاولیاء میں ہیں پہلے تو یہ بتائیں آج دوپہر کو کچھ سنت و درے اجتماع کا سلسلہ تھا الحمدللہ اس کے بعد کچھ علاقے میں مدنی جلوس کا سلسلہ تھا ہمارے اسلامی بھائیوں کی طرف سے مغرب کے بعد الحمدللہ مرکز الاولیاء جی عشاء کے بعد پھر مدنی مذاکرے میں حاضری رہی الحمدللہ اور صبح کسی دوسرے شہر میں ججز اینڈ بکلا کا کوئی اجتماع ہے اس شہر میں مجھے سبحان اللہ پیر محل کے لیے سفر کرنا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ حضور ہمارا آج موضوع چل رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر مبنی ویسے تو یہ سلسلہ ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کچھ مدنی پھول اس میں تبادلہ کیا جائے. آج ہم معجزات پر گفتگو کر رہے ہیں, معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری کیا اوقات کہ ہم اس کو کما حق کو بیان کر سکیں, بس ہم تو کچھ برکت حاصل کرنے کے لیے اس موضوع کو لیا ہے. آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے, کچھ مدنی پھول اگر آپ عطا فرمائیں. ماشاء اللہ عز و جل آپ کا سلسلہ پر نور ہے زمانہ, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کا ہر سلسلہ ہی الحمدللہ بڑا پیارا مہکتا خوشبودار ہے, اور یہ بھی ماشاء اللہ مہک رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات, سبحان اللہ, آپ کو جامع المعجزات بھی کہا جاتا ہے, یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو خصائص ہیں, خصوصیات بیان دی گئی, اس میں یہ ہے کہ جتنے زیادہ معجزات ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے, اتنے کسی کو بھی عطا نہیں کیے گئے. صحیح. اور معجزے کی تعریف جو علم دین کے حصول کی نیت سے مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر توجہ فرمائیں کہ معجزہ کہتے کس کو ہیں, حضرت علامہ امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک معجزے سے مراد ہر وہ خارق عادت امر, یعنی خلاف عادت کام ہے, جو نبوت کے دعوے دار کی سچائی پر دلالت کرنے والا ہو. سبحان اللہ. یعنی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کے لیے ان سے کوئی ایسی تعجب خیز چیز کا ظاہر ہونا جو عادتاً ظاہر نہ ہوتی ہو, اسی خلاف عادت ظاہر ہونے والی چیز معجزہ ہے. صحیح. اور شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ عازمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معجزہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے ایک خداوندی نشان ہوا کرتا ہے, بالکل, اس لیے معجزے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خارق عادت یعنی خلاف عادت ہو, اور ظاہری اسباب یعنی نظر آنے والی علتوں اسباب اور عادت جاریہ کے ہی خلاف ہو. ورنہ ظاہر ہے کفار اس کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں یہ تو فلاں سبب سے ہوا, ایسا تو میں شہادتن ہو جاتا ہے, ایسا تو یوں ہو جاتا ہے. اس بنا پر معجزے کے لیے لازمی شرط یہ ہے, بلکہ معجزے کے مفہوم میں داخل ہے کہ وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اسباب عادیہ یا عادت جاریہ کے خلاف ہو, اور تاکہ اس کو دیکھ کر کفار ماننے پر مجبور ہو جائیں. صحیح. کہ چونکہ اس چیز کا کوئی ظاہری سبب ہی نہیں ہے اور عادتن بھی ایسا نہیں ہوا, اسی لیے بلا شبہ اس چیز کا کسی ایسے شخص ظاہر ہونا انسانی طاقتوں سے بالا تر کارنامہ ہے. سبحان اللہ. لہذا یہ شخص اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہی ہے اور اس کا نبی ہے. سبحان اللہ. اگر یہی کسی مومن متقی سے ہو تو وہ کرامت کہلائے گی, اگر نبوت کے اظہار سے پہلے نبی سے ہو تو ارحاد ہے, اور اعلان نبوت کے بعد یہ کام واقعہ ہوا تو معجزہ کہلاتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تو ماشاء اللہ جامع المعجزات کی, کتنے معجزات ہیں. کوئی معجزہ بھی اگر آپ سنا دیں. جی, کوئی معجزہ بھی اگر میٹھا میٹھا کوئی معجزہ ہمیں سننے کو بھی ملے تو اور ہمارے کانوں کو اچھا لگے. یعنی سبحان اللہ, شق القمر, سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی صداقت پر بطور دلیل کوئی معجزہ یا نشانی دکھائیں. تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو شق القمر کا معجزہ دکھایا تو لوگوں کو چاند دو ٹکڑے ہو کر نظر آئے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس موقع پر وہیں موجود تھے, انہوں نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. ان کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا, ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آیا. آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرما, گواہ ہو جاؤ, گواہ ہو جاؤ. یہ بخاری شریف میں دوسری جلد میں صفحہ نمبر 221 پر موجود ہے, اور حدیث نمبر ہے 4264. سبحان اللہ. تو اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو اس دور کے ماحول اور اس کی امت کے مزاج ان کے عقل و فہم کے مناسب معجزات سے نوازا. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور نبوت میں چونکہ جادو اور ساحرانہ کارنامے اپنی ترقی کے اعلی ترین منزل پر پہنچے ہوئے تھے، اس لیے اللہ عز و جل نے ان کو ید پیدا اور عصا کے معجزے عطا فرمائے جن سے آپ نے جادوگروں کے ساحرانہ کارناموں پر اس طرح غلبہ حاصل کیا کہ وہ جادوگر سجدے میں گر گئے اور آپ پر ایمان لے آئے. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں علم طب انتہائی ترقی پر پہنچا ہوا تھا. بالکل. اور اس دور کے طبیبوں یعنی ڈاکٹروں نے بڑے بڑے امراض کا علاج کر کے اپنی فنی مہارت سے تمام انسانوں کو مشہور کر رکھا تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مادر زاد اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کر دینے کا موجہ عطا فرمایا. بالکل بالکل. جن کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کے دور میں ڈاکٹروں کے بھی ہوش اڑ گئے کہ مردہ زندہ ہو گیا. واہ. حیران رہ گئے. یعنی کسی بالکل مرتے ہوئے کا تو اٹھا سکتے تھے اپنی دوا وغیرہ سے، لیکن مردے کو زندہ کر دینا تو یہ معجزہ ہی تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عطا کیے نا، مگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس دور میں ہر نبی کو ماحول کے مطابق ہر دور میں اسی طرح ہوتا رہا. ہاں جی، ان کی طبیعت کے مطابق کسی کو ایک معجزہ، کسی کو دو معجزے، کسی کو کچھ زیادہ معجزے عطا فرمائے، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مقدسہ تمام انبیاء نعم علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زندگیوں کا خلاصہ ہے. بالکل. اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات کا اتنی یعنی نچوڑ ہے. بالشک. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں ایک عالمگیر اور ابدی دین لے کر تشریف لائے اور عالم کائنات میں اولین اور آخرین کی تمام اقوام اور ملتیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس دعوت کی مخاطب تھیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات مقدسہ کو انبیاء سابقین کے تمام معجزوں کا مجموعہ بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قسم قسم کے ایسے معجزات عطا فرمائے، ایسے معجزات سے سرفراز فرمایا جو ہر طبقہ، ہر گروہ، ہر قوم اور تمام اہل مذاہب کے مزاج، عقل و فہم کے لیے ضروری تھے. بالکل. آپ نے شق القمر کی بات کی کہ چاند کو دو ٹکڑے فرما دیا، چاند پر پہنچنے کا دعویٰ اب کرتے ہیں سائنسدان. جی. لیکن وہ بھی دعویٰ ہے. اب آپ نے فرمایا ہر طبقے کے لیے وہ معجزہ جو ہے نا وہ عطا فرمایا، تو اب جو مسلمان ہے وہ یہ سنتا ہے تو تھوڑا سا مسکرا دیتا ہے کہ ابھی یہ پہنچے ہیں چاند پر میرے محبوب، تو چاند پر چاند سے وراء الورا معراج پر تشریف لے گئے، اور زمین پر بھی تھے تو چاند پر حکومت فرماتے تھے، جھولے میں تھے تو چاند آپ کے ساتھ جدھر اشارہ فرماتے ادھر گھوم جاتا تھا، تو میرے محبوب کی کیا بات ہے. اور جہاں پر آپ نے وہ بات کی آفر بھائی کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دور کے حساب سے، دور کے اعتبار سے بھی معجزات دیے جاتے تھے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت اور بلاغت اور گفتگو میں مہارت کا بڑا رجحان تھا، ہے کہ نہیں؟ تو اس دور میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی کمال کی گفتگو کا فن عطا کیا گیا کہ بڑے بڑے فصحا اور بلغا جو تھے وہ آقا کے آگے بالکل دب کے رہ جاتے تھے. اعلیٰ حضرت نے وہ لکھا ہے نا، تیرے آگے رب کے بڑے بڑے، تیرے آگے رب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں، صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. اس دہن کی فصاحت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو اتنی اچھی ہوتی تھی. بہت شکریہ رکن شورا یافور بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا، برکت دے. امین. چل کے ناظرین سے بھی درخواست ہے جی جی کہ جو اسلامی بھائی بڑی عمر کے ہیں وہ مدنی قافلوں کی تیاری کرے. میرے شیخ طریقت امیر اللہ سنت دامت برکاتہ العالیہ 10-11-12 مدنی قافلوں کی ترغیب دلا رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین، ہم سن رہے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں. کیا شان ہے ہمارے آقا کی، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک معجزہ ذہن میں آتا ہے تو مزے کو مزہ آ جاتا ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یوں تو سینکڑوں ہزاروں معجزات بیان کیے جا سکتے ہیں, معجزات دیکھنے والوں نے دیکھے, رازداروں کے پاس راز رہ گئے. لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شایان شان, علماء اکرام نے ایک بات کی کہ شایان شان جو معجزات ہیں نا وہ دو ہیں. ویسے تو یہ چاند کو دو ٹکڑے کر دینا اس کے لیے کیا بڑی بات ہے کہ جو چاند کو بہت ہی نیچے چھوڑ کر کہاں ورا الورا لا مکہ پہنچ گیا ہو, اور رب تبارک و تعالیٰ کے جلوے جس نے دیکھے ہوں, کیا یہ چاند کو دو ٹکڑے کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات ہے؟ علماء نے فرمایا یہ سورج پلٹانا, چاند کو دو ٹکڑے کرنا, جنت کے میووں کو یوں دیکھ لینا, چاہیں تو ہاتھ لگا لینا, جنتی نہروں کو اپنی انگلیوں سے بہا دینا, اور کنوؤں کو کھارے ہوں تو میٹھا کر دینا, یہ میرے آقا کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. نکلی ہوئی آنکھ کو جوڑ دینا, ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو لگا دینا, مریضوں کو اچھا کر دینا, یہ میرے آقا علیہ السلام کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. شان تو ہے, کمال تو ہے, لیکن شایان شان معجزات. علماء اکرام نے فرمایا دو معجزے ہیں, یہ دو معجزے میرے آقا کے شایان شان ہیں, ایک قرآن, قرآن پاک, اور ایک معراج شریف. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو قرآن شریف دیا گیا, قرآن پاک, یہ رب تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے. ایسا اعجاز ہے اس میں, ایسا عاجز کرتا ہے یہ سامنے والے کو جو نہ مانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو, تو وہ قرآن پڑھے, قرآن پڑھے گا تو حضور کی عظمت اور حضور کی رفعت اور حضور کی نبوت کو ماننا پڑے گا کہ سبحان اللہ یہ کلام کتنا اچھا ہے, اور اس کے کلام جو رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے, یہ کلام کرنے والا کتنا اچھا ہے. یہ معجزہ میرے مصطفیٰ کو عطا کیا گیا. اور ایک معراج شریف کہ سر کی آنکھوں سے رب تبارک و تعالیٰ کا جلوہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا, یہ معجزہ کیسا کمال کا ہے, کچھ اس پر بھی بات کریں گے. لیکن فرمائشیں کافی تھیں, ہم نے میسیجز میں بھی پڑھے تھے, کالز میں بھی فرمائشیں لی تھیں. مجھے یاد آ رہا ہے طوبہ میں جو سب سے اونچی یہ ہے, پھر کے گلی گلی تباہ, یہ کلام کی فرمائش تھی. اور کیا ہی ذوق افزا شفاعت, یہ دو تین کلام ہیں, ایک ایک شعر سنا دیں. پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکر سب کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا, تیری گلی سے جائے کیوں دل کو عقل دے خدا, دل کو جو عقل دے خدا, تیری گلی رخصت کا پلا رش سے ہمیں اٹھا کیوں, رخصت کا پلا جگائے کیوں, سوتے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی لکھنے کو روح قدس سے ہے تو تجھ سے ہے شاہ تو مولا گلگل رحمت سہارا سہارا دکھ کی کلیا ہو کو پارو کو ہے در ہر ایک اس کی شاہ کو پارو کو ہے در ہر ایک اس کی شاہ افزا شفاعت ہے تمہاری ہوا کیا ہی ذو افزا شفاعت ہے اللہ کیا بات ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات پر میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم کیا بات کریں, ہم بہت ہی کم فہم اور چھوٹی سی عقل والے, جس نے جتنا اس عشق مصطفیٰ کے سمندر میں غوطہ زنی کی اتنے ہی کمالات نکال کر وہ لایا, اتنا ہی اس نے عجائبات کو دیکھا. ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی اظہر اتاری بھی انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہوں گے, ان سے بھی ہم مدنی پھول لیں گے. میں بات کر رہا تھا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ کمالات جو آپ کے شایان شان ہیں. ایک تو قرآن شریف, قرآن پاک وہ کلام ہے کہ جب کفار عرب کو یہ دعوت دی گئی ان فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والوں کو کہ جن کی مثال نہیں ہوتی تھی, جن کا ثانی بڑی مشکل سے ملتا تھا کلام کرنے والا, جب انہوں نے قرآن کو سنا تو انگشت بدندہ رہ گئے کہ یہ کیسا کلام ہے. انہیں سنایا جاتا قرآن کی آیتوں کو تو وہ حیران ہوتے کہ یہ کیسا کلام محمد سناتے ہیں. وہ غور کرتے تھے, فکر کرتے تھے, کہتے تھے بظاہر تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی بہت بڑے استاد سے اس نے پڑھا ہو, یہ کہاں سے ایسا کلام سیکھ کر آتا ہے. کہا گیا ان اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, لاؤ چوتھا بنا کے لاؤ. تین آیتیں ہیں رب تعالیٰ کی طرف سے, چوتھا کوئی بنا کے نہ لا سکتا تھا. کئی کئی دن گزر گئے, کوئی اس چیلنج کو پورا نہ کر سکا, اور بڑے بڑے فصیح و بلیغ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے ذریعے عاجز اور مجبور کر دیا. یہاں تک کہ کسی کہنے والے نے اپنی زوم میں یہ کہا, کہنا بڑا زبردست تھا, کہا لیس ھذا کلام البشر, یہ کسی بشر کا کلام لگتا ہی نہیں ہے, یہ تو کسی عجیب کا کلام ہے, یہ کسی بڑے کا کلام ہے. اور یقیناً یہ رب تبارک و تعالی کا کلام تھا. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے قرآن کے علاوہ معراج شریف کی اگر بات کی جائے, محمود بھائی معراج شریف ایسا معجزہ ہے کہ اس پر جب بات کرتے ہیں نا تو اتنا مزہ آتا ہے, اتنی ٹھنڈ پہ جاتی ہے، ٹھنڈ پہ گئی، اتنا مزہ آتا ہے، ہوتا ہے بس اسی پہ بات کرتے جائیں. آقا کو عروج ملا نا، غلام کو آقا کی جب وہ تعریف کرنے کا موقع ملتا ہے، بہانہ ملتا ہے، تو وہ فوراً شروع ہو جاتا ہے، میرے آقا ہے، میرے آقا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی عرض کی، یا رب ارینی، مجھے اپنا جلوہ دکھا، انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. فرما دیا گیا لن ترانی، اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، مگر پہاڑ کو دیکھیے، فان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہر جائے تو آپ ہمیں دیکھ سکیں گے. اور صفاتی نور کی ایک تجلی پہاڑ پر کی گئی، تو وہ پہاڑ جو تھا وہ ریزا ریزا ہو گیا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تو توانائی، آپ کی طاقت، آپ کی قوت، آپ کی آنکھوں کا کمال، کہ رب تبارک و تعالیٰ کہ وہ جلوے جو بہت بڑا پہاڑ نہ برداشت کر سکا اور کالا پڑ گیا، ریزا ریزا ہو گیا. قرآن شریف فرماتا ہے کہ جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، وہ جو پہاڑ تھا وہ ریزا ریزا ہو گیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نیچے تشریف لے آئے. تو ایسے مبارک جلوے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا کتنا بڑا کمال ہے. اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بندے ہو کر رب تبارک و تعالیٰ کی جناب میں گئے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، آپ کو یہ کمال دیا گیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ معاملہ کیا، وہ دیدار کیا کہ جو دنیا میں آپ کے سوا کسی کو ملا ہی نہیں. اور تو کمالات دوسرے نبیوں کو بھی ملے، بعض ایسے کمالات ہیں، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو رب تعالیٰ کے جلوے دیکھے، یہ کمال دنیا میں کسی کو نہیں ملا، کسی فرشتے کو نہیں ملا، یہاں تک کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس دیدار کی تمنا تو کرتے ہیں لیکن اس دیدار کو کر نہیں پاتے ہیں. قصرِ دیا کے راز میں اپنے تو گم ہے جیسی ہے، روحیں کو تجھ سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کیوں، تم نے بھی کچھ سنا کیوں، زمان کو انتظار کو تخت و گوش کو حسرت شنیدن، زبان کو انتظار کو تخت و گوش کو حسرت شنیدن، کہا جو کہنا کیا تھا جو بات سننی تو سن چکے تھے، سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر چل بگر ہوئے تھے، نئے نرال رب کے ساما رب کے مہمان کے لیے تھے، بہار ہے شادیا مبارک چمن کو آبادیا مبارک، پلک پلک اپنی اپنی یہ گر اناد قبولتے تھے، وہاں پلک پر یہاں زمین میں اچھی تھی شادی اچھی چلوں میں، ادھر سے انواں سے آتے ادھر سے نفہ اٹھ رہے تھے، یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی، یہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی، وہ رات کیا جگ جگ رہی تھی جگہ جگہ، نصب آئینے تھے نظر میں دولا پیار چل گئے، حیا چہرا اتر چکائے سیاہ پردے سے منہ پر چل چل لیے، ساتھ بہت گئے تھے خوشی کے بادل امڈ کرائے، دلوں کے تاؤ رنگ لائے، یہ نغمہ نا چکا سماتا ہر ہر کو خود ورب آ رہے کہ تو یہ جھوم میزا جدر کا جھومر کے آ رہا ہے، پر ڈلک کر بہار پر تو موتی چڑھ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے، تبارک اللہ تبارک اللہ او شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جو سے لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، سوال کو انتظار کو تو گوشو حسرت اتلی وہ جو کہتا پہلی آتا جو بات سنی تھی سن چکے تھے کسرے دادا کے داس اپنے تو گم ہے جیسی ہے روح سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کیوں تم نے بھی کچھ سنا کیوں پوچھ چھ کیا ہو عرش پر ارے یوں گئے ہو سما کیوں یوں گئے ہو سما کیوں کہتے کہ پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کیوں کوئی بتائے کیا کیوں پوچھ لیں چاہے آئے ہے دل کو دیکھو پھر میں تیرا تو نیم کر مانا ہے سن کے شک ماں آنکھوں سے اب دکھا کیوں آنکھوں سے اب دکھا کیوں محمود بھائی کی فرمائش سے تو میں کیسے ٹال سکتا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کر رہے ہیں آقا کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے چاند شک کیا, آپ نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا, میں مانتا بھی ہوں آپ کو میں مانتا ہوں لیکن یا رسول اللہ میرے دل کو عشق کا داغ بھی عطا کر دیں, عشق کی نشانی بھی دے دیں جیسے کہ چاند پر کوئی داغ ہے ہو سکتا ہے یہ آپ کے عشق کی نشانی ہو. پھر اسے دو پارا بھی کر دیجیے, داغ عشق بھی دیجیے میرے دل کو پھر اسے دو ٹکڑے کر کے ذرا اپنی برکتیں بھی دیجیے اور یہ بھی بتائیے کہ چاند کو دو ٹکڑے آپ نے کیسے کیا تھا. میں نے سن کر تو مان لیا ہے لیکن یا رسول اللہ اب آنکھوں سے دکھا دیجئے کہ چاند کو آپ کیسے دو ٹکڑے کرتے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی اور کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. معراج شریف پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور معراج شریف بھی ایک زبردست موضوع ہے. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں ناظرین کا کو یہ مدنی پھول میں دے دوں کہ ہمیں معراج شریف کے حوالے سے یہ ذہن بنانا چاہیے, یہ عقیدہ ہونا چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا کمال ہے, بہت بڑا وصف ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے جلوے دیکھے اور ہمارے لیے نماز تحفے میں لائے اور آپ خود فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لہذا ہمیں معراج سے ملنے والے تحفے کو بھی مضبوطی سے پکڑنا ہے اور ان بارہویں کے دنوں میں مضبوط نیت فرمائے کہ انشاءاللہ نمازوں کی ہمیں بھرپور پابندی کرنی ہے, نماز کو کسی بھی حال میں ہمیں نہیں چھوڑنا. انشاءاللہ نمازوں کی قضا جو ہے وہ اب مجھ سے نہیں ہوگی, جو نماز قضا ہو گئی وہ ادا کرنی ہے. ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری احمد برکاتہ العالیہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو رات گئے تکلیف دی ہے اس کے لیے بہت معذرت خواہیں ہم سب سے پہلے. تو ارے شاید میں جا ہی رہا تھا, ہائی ٹیک یونیورسٹی میں اجتماع ملا تھا ماشاء اللہ الحمد للہ مدنی مذاکرہ, اس کے بعد ابھی آرام کی ترکیب تو نہیں بنی تھی اور آپ کا سلسلہ ایسا پیارا ہوتا ہے اس کو بھی چھوڑنے کو دل تھوڑی کرتا ہے. بہت شکریہ. آپ کو ربیع الاول کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک, اللہ برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ. آپ کا بہت خوبصورت موضوعات لے کر چل رہے ہیں الحمد للہ. آج معجزات مصطفیٰ ہمارا موضوع ہے, حقیر سی زبان ہے, ہم کیا معجزات بیان کریں, بس کچھ موضوع کی برکتیں ہی لے لیتے ہیں. آپ بڑے آ جاتے ہیں تو کچھ کلام فرما لیتے ہیں درست انداز میں. کیا ارشاد فرمائیں گے؟ معجزات معجزات, اور ایک امتی کا پیارے آقا سے اپنے نبی سے جو لگاؤ ہونا چاہیے اس میں معجزے کا بھی کچھ بعض اوقات جو ہے نا وہ دخل ہوتا ہے, اس سے اور محبت بڑھا دیتا ہے. یہ حقیقتاً جو آپ بات ذکر کر رہے تھے نا, ہماری زبان چھوٹی ہم کیا عرض کریں گے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے پیارے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں محبت کے اظہار والے اشعار بیان کرتے, ایک مقام پر کہتے ما امدحت محمد ام بمقالتی ولا کی مدحت مقالتی بمحمدی. سبحان اللہ, کہ میں نے اپنے کلام کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت یعنی تعریف کیا کی, میں نے اپنے کلام کو ان کے نام کی برکت سے قابل تعریف بنا لیا. سبحان اللہ کیا بات ہے. یہ ٹاپک ایسا ہے نا, یہ خاص طور پر معجزات کا, اس پر تو جتنا بھی لکھے کوئی بولے, اینڈ اس کو یہی کہنا ہے کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, واللہ واللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. سبحان اللہ. ابھی ہم وہ سلسلے میں سنی رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ جو انبیاء کرام کو معجزات عطا کیے نا, جی جی, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ہم غور کرتے ہیں نا تو وہ تمام کمالات کا مجموعہ ہے. جی جی, دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے فرمایا وعلم آدم الاسماء, حضرت آدم علیہ السلام کو ناموں کا علم عطا کیا, حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کا معجزہ عطا کیا, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا, حضرت موسیٰ کو ید بیضا اور عصا کا معجزہ عطا کیا, حضرت یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا, حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم بنا دیا, حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ عطا کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا, حضرت عیسیٰ کو اندھوں کو کیارا کرنے, کوڑھ کے مریضوں کو شفا دینے, مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا. ہم دیکھیں الغرض کسی نبی کو ایک معجزہ ہے, کسی کو دو معجزے عطا کیے, کسی کو تین معجزے عطا کیے, کسی کو چار معجزے عطا کیے, لیکن جب آمینہ کے لال کی باری آئی اب ایک معجزہ نہیں, دو معجزے نہیں, تین معجزے نہیں, چار معجزے نہیں, فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, اللہ اکبر سبحان اللہ, لوگوں تمہارے رب کی طرف سے برہان روشن دلیل یعنی سراپا معجزہ آ گئے. اب سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ, سر معجزہ, آنکھیں معجزہ, نشانی معجزہ, زبان معجزہ, لعاب دہن معجزہ, قدم معجزہ, انگلیاں معجزہ, ہاتھ معجزہ, ناخن معجزہ, سینہ معجزہ, پسینہ معجزہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, سراپا معجزہ بنا دیا, سراپا معجزہ ہے. لیکن ہم یہاں پر ابھی بات کر رہے تھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات تو بہت زیادہ ہیں, لیکن ایک معجزہ قرآن اور ایک معجزہ معراج شریف, یہ دو جو ہے نا یہ شایان شان معجزات ہیں. باقی جو دیگر کام ہیں علماء فرماتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ پر میرے محبوب کے وہ کمالات, لیکن معراج شریف اور قرآن شریف یہ ایسے معجزات ہیں کہ جو آپ کے واقعی شایان شان ہیں. باقی میرے مصطفیٰ کے لیے اندھوں کو اکھیارا کرنا, مردوں کو زندہ کرنا, یہ کیا بڑی بات ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں نا لب زلالے چشمہ کن میں گندھے وقت خمیر, مردے زندہ کرنا ہے جہاں تم کو کیا دشوار ہے. میرے محبوب کے لیے جو رب تبارک و تعالیٰ کی کن کی جو کمال ہے اس سے آپ کو جو صدقہ حصہ جو ملا میرے مصطفیٰ جان رحمت کے لیے, مردوں کو زندہ کرنا کون سی بڑی بات ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ نے بہت سارے اوصاف گنائے, قدم معجزہ, بال معجزہ, آنکھیں معجزہ, پلک معجزہ, ابرو معجزہ, کوئی اگر واقعات بھی اس حوالے سے مل جائیں تو اور مدینہ مدینہ ہو جائے. دیکھیں ہاتھ مبارک کے بارے میں آپ غور کریں گے نا, دیکھیں حضرت سیدنا محمد بن حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ جل گیا تھا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعاب دہن ان کو لگایا. سبحان اللہ. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ان کی عہد کے میدان میں آنکھ پہ تیر لگا, آنکھ باہر آ گئی, یہ نکلی ہوئی آنکھ باہر کے رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں لے کر حاضر ہوتے نا, اور آنکھ لینے آئے تو محبوب آگے عطا فرما رہے ہیں جنت لی. سبحان اللہ. ارے قتادہ اگر تو کہے تو تیرے لیے جنت کی دعا کر دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا جنت اگرچہ بڑی پیاری نعمت, میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں اپنی یادداشت روایت کا, عرض کرتے آقا جنت اگرچہ بڑی پیاری نعمت ہے مگر میری زوجہ کو میرا کانا ہونا اچھا نہیں لگے گا. اللہ اللہ. آنکھ بھی عطا فرما دے, دونوں عطا فرما دے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام لعاب دہن لگا کے ان کی آنکھ کو بھی شفا یاب کر دے. اچھا ان صحابہ اکرام کا جو اپنا رد عمل ہے, جو ان کا انداز ہے, یہ بھی تو ایک ہمارے لیے کتنا مدینہ مدینہ ہے کہ یہ بھی آنکھ نکلتی ہے تو جاتے محبوب کے پاس ہے. مطلب کوئی تکلیف آ رہی ہے تو بندہ بولتا ہے یار یہ اس فیلڈ کا ماہر ہے, یہ اس فیلڈ کا ماہر ہے, یہ اس شعبے میں بڑا ہے, میں ابھی یہ ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس جاؤں. آنکھ نکل آئیے تو بھی حضور کے پاس آ رہے ہیں, سر میں درد ہے تو حضور کے پاس آ رہے ہیں, حافظہ کمزور ہے تو حضور کے پاس آ رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کی مرادیں بھی پوری فرما رہے ہیں. مرادیں تو مرادیں اور ایسی برکتیں عطا کرتے ہیں. حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے یاد آ رہی کہ یہ ان کے جسم میں جو ہے نا وہ پنسیاں آبلے وغیرہ نکل آئے تھے, اس شدید بیماری کی حالت میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوئے اور شفا مانگی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں قمیص اتارنے کا فرمایا اور اپنا لعاب دہن ان کے جو ہے وہ آبلوں پر زخموں پر پنسیوں پر لگا دیا اور وہ لعاب دہن کی برکت سے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ میرے سارے زخم اور درد اور تکلیف تو دور ہو گئی ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ پوری زندگی میرے بدن سے خوشبو آتی رہی. اللہ سبحان اللہ. تو میں عاصم آپ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ ہم بہتر سے بہتر خوشبو لگاتی جو آپ کی ازواج تھی حضرت عتبہ کی, لیکن حضرت عتبہ کی خوشبو سب پر غالب رہتی. کیا بات ہے. پوچھا عتبہ کہاں سے اتنا مہنگا عطر منگواتے ہو؟ میں تو سادہ تیل لگاتا ہوں, عطر کی حاجت ہی نہیں پیش آئی. سبحان اللہ. کسی محفل میں جاتے ہو سب سے زیادہ تمہاری خوشبو آتی ہے. ہمیں وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت ہے کہ اب تک میرے بدن سے خوشبو آتی رہتی ہے. کیا بات. اب یہ لعاب دہن ہی تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو عربی نہیں آتی تھی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اپنی آنکھیں بند کریں اور منہ کھول دیں. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا لعاب دہن ان کی زبان پہ لگایا, فوراً یہ عربی زبان میں گفتگو کرنے لگے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ بہت زیادہ ہم نے یہ تو سنتے ہیں بھائی اتنی 23 دنوں میں کوئی لینگویج سیکھ لو, 15 دنوں میں کوئی زبان سیکھ لو, 3 مہینے میں سیکھ لو, لیکن یہ ایک لمحے میں زبان سکھا دی. سبحان اللہ. نگاہ کی بات ہے, میرے مصطفیٰ کی نگاہ نے اور لعاب دہن نے کمال کر دیا. سبحان اللہ. معجزات پر گفتگو ہو رہی ہے, کچھ کالز بھی لیتے ہیں اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنا ہمارا اس سلسلے کا ایک سیگمنٹ ہے امتی ہو تو ایسا, اس میں بھی کچھ مدنی پھول لینے ہیں تو آپ ساتھ میں ہوں گے تو اور مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو کچھ کالز پہلے دے دیں پھر انشاءاللہ ہم اپنے سیگمنٹ امتی ہو تو ایسا اس کی جانب بڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شادی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. وہ میں نے یہ نہ سنی جی سب سے اہلا اور ہمارا ان شاء اللہ. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فیضا تاجہ اٹلی سے بول رہی ہوں. آپ کا سلسلہ پرنور ہے زمانہ, ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. مجھے یہ نعت سنا دیجیے. تم کو لاکھوں مبارک آمینہ, تم کو لاکھوں مبارک آمینہ. ماشاء اللہ. مرحبا. بہت اچھا پڑھا آپ نے. انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ سنا بھی دیں. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب انکل, میں شرف ستاری بول رہا ہوں کراچی سے. آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے اور مدنی منے جلوس میں کیسے شریک ہو. مدنی منے جلوس میں کیسے شریک ہو. چلے ہمارے ساتھ رکن شورا ہے, ان سے سوال کریں گے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اسد عطارف بات کر رہا ہوں دیوان بابا حاجی شہر سے. میں نے نا سنی ہے مرحبا مرحبا مدنی کی آمد مرحبا, اور میں نے اپنے نام کے میں نہیں معلوم کرنے اسد کے. اسد کا معنی ہے شیر. آپ شیر ہیں ماشاءاللہ, اللہ آپ کو بہادری کی صفت بھی عطا کرے اپنے دین متین کے لیے. اگلی کال دیجیے. محمد یاسر ایوب اطاری برمنگم یو کے سے عرض کر رہا ہوں. اشفاق بھائی آپ کا پروگرام پر نور ہے زمانہ ماشاء اللہ بہت ہی پیارا ہے, ہم سب یہاں پہ بڑے شوق کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں. اللہ عز و جل آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ بہت شکریہ. برمنگم سے آپ نے کال کی, اپنے دیگر دوستوں اب آپ کو بھی مدنی چینل کی طرف راغب کریں, خوب نیکی کی دعوت عام کریں. اگلی کال دیجیے. میرا نام مسکان فاطمہ اتاریہ ہے اور میں حیدرآباد ویمن سوسائٹی سے بول رہی ہوں, اور آپ کا یہ سلسلہ پرنور زمانہ ہم روز دیکھتے ہیں. آپ مجھے یہ والی نعت سنا دیجیے. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے. یہ نعت تو نہیں ہے, مناجات ہے, دعا ہے. بچی نے مدنی منی نے بولا ہے, سنا دیں گے انشاءاللہ. اگلی کال. میں محمد فرقان مدینہ منورہ سے. آپ کا سلسلہ پرنور ہے زمانہ بہت ہی اچھا ہے, اور اس میں جو موضوع بیان کیے جاتے ہیں ان سے اور بھی عشق رسول بڑھتا ہے اور سارے مبلغ بہت اچھے طریقے سے بیان فرما رہے ہوتے ہیں. جیسا آپ کا موضوع ذات مصطفیٰ ہے آج بہت ہی اچھا ہے, اور خصوصی طور پر راشد بھائی اچھے طریقے سے ہر موضوع پر بیان فرما رہے ہوتے ہیں اور دلائل کے ساتھ بات فرما رہے ہوتے ہیں. جیسے موضوع کا نور مصطفیٰ, اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے. لیکن ابھی تک راشد بھائی نظر نہیں آ رہے, اللہ ان کے علم اور عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. اللہ مدنی جہرم کو شاد و آباد رکھے. مجھے ایک نعت کی فرمائش بھی کرنی تھی, فارسی نعت ہے. تنم پر سودا جا پارا ہجراں یا رسول اللہ, دلم سج مردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ. اشفاق بھائی اللہ آپ کو بھی مدینہ کے پھولوں کی طرح مسکراتا رکھے. آمین. ہمارے لیے بھی مغفرت کی دعا دیجیے گا. آمین. بہت شکریہ. آپ نے راشد بھائی کا پوچھا ہے, آج ان کی کچھ طبیعت ناساز ہے, اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و عافیت شفا دے, اسی لیے تشریف نہیں لا سکے. انشاءاللہ امید ہے آگے کے سلسلوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے. اگلی کال دیجیے. مدنی چینل پر بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں اس میں حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ عرض کرنا چاہتا ہوں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری نجات کے لیے اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے اور مدنی چینل کے ناظرین کو اللہ رب العزت جزائے خیر دے. حضور علیہ السلام کا معجزہ قرآن مجید بھی ہے. پیغمبر علیہ السلام پر یہ معجزہ جس دور میں نازل ہوا وہ اشعار کہنے کا دور تھا, اور پیغمبر علیہ السلام پر قرآن مجید جو معجزہ اللہ رب العزت نے بنا کر اتارا وہ ایسا عظیم الشان معجزہ ہے کہ اس وقت کے بڑے بڑے عرب فصحا اپنا کلام جو کعبے کی دیواروں پہ لکھ کر لٹکا چکے تھے, انا آتینا کل کوثر کہنے کے بعد انہوں نے اپنا کلام اتارنا شروع کر دیا, اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ آج تک باقی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا دور تھا, تو ان کو اللہ رب العزت نے اس حوالے سے بڑے معجزات عطا کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا راج تھا, تو اللہ رب العزت نے ان کو جادو کے حوالے سے وہ معجزہ دیا کہ سب سجدے میں گر گئے. حضور علیہ السلام کے دور میں شیر کہنے کا دور تھا, تو اللہ رب العزت نے ان کو قرآن مجید جیسا معجزہ عطا کیا کہ سارے کے سارے عرب شعرا دیکھتے ہی رہ گئے. تو یہ بھی پیغمبر علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے. میں یہی کہنا چاہتا تھا, آپ تمام سے دعاؤں کی درخواست ہے. بہت شکریہ. بہت آپ ماشاء اللہ اچھا بولتے ہیں, اللہ آپ کو مبلغ دعوت اسلامی بنائے. آپ نے جادو کے حوالے سے کہا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جادو کے حوالے سے معجزہ دیا. آپ کی مراد تو یہی نہیں ہوگی, لیکن تھوڑا سا کسی ویور کے لیے تشویش کا باعث نہ بنے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگروں کے مقابلے میں معجزے عطا فرمائے. آپ کو جادو نہیں ہو, آپ کو جادو نہیں سکھایا گیا, یعنی آپ جادو نہیں کرتے تھے, آپ معجزہ دکھاتے تھے. جادوگر سامنے سے رسیوں کو دکھاتے تھے تو وہ سانپ بن جایا کرتی تھی, آنکھوں کا ایک شوبدہ ہوا کرتا تھا, نظر بندی کرتے تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مقابلے میں اپنے آسے کو زمین پر مارتے تو وہ بڑا اژدہا بن جاتا, اور وہ ریئل اژدہا تھا, وہ کوئی جادو سے یا نظر بندی سے نہیں تھا. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب کی عطا اور فضل سے اس کمال پر فائز تھے کہ آپ ایسا کر سکتے تھے. اگلی کال دیجیے. سر میں بات کر رہا ہوں طاہر خان میاں والی سے. میں نے معلومات کرنی تھی کہ میں پہلے تو کافی گنجائش ہوتی تھی تو میں میلاد وغیرہ بڑے اچھے طریقے سے پڑھا دیتا تھا, تو ابھی اس وقت میری اتنی گنجائش نہیں ہے, تو کیا میں ویسے ختم وغیرہ دلا کے دے سکتا ہوں کوئی میاد وغیرہ؟ اس کے بارے میں نے معلومات کرنی. ارے میرے بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, خوب آپ کو عطا فرمائے, کفایت والا رزق عطا فرمائے, آپ کو تنگی نہ ہو, کبھی کسی کی محتاجی نہ ہو. آپ کے پاس 12 روپے ہوں, 12 روپے کی نیاز کر دیجئے. گھر پہ جو کھانا کھائیں اسی پہ فاتحے کی نیت کر لیجئے. وہاں پر دل دیکھے جاتے ہیں, وہاں نیتیں دیکھی جاتی ہیں, وہاں دیگیں نہیں دیکھی جاتی, وہاں بڑی بڑی نیازیں نہیں دیکھی جاتی. وہاں پر نیت صاف ہو, محبوب علیہ السلام کی چاہت میں ڈوب کر آقا کی بارگاہ میں ثواب پیش کرنے کے لیے نظر و نیاز کرے, فاتحہ و اسال ثواب کرے, آپ ان شاء اللہ تعالیٰ پہلے سے ہو سکتا ہے بڑھ کر آپ کی نیت سے آپ کو ملے, آپ کو پہلے جو کرتے تھے اس سے زیادہ برکت ہے ابھی پا سکتے ہیں. تو گنجائش وغیرہ کی طرف دھیان نہ دیجئے, 12 روپے ہوں اس سے نیاز کر لیجئے, گھر پہ جو کھانا بنے اسی پہ کر لیجئے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے. اظہر بھائی کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہمارے بھائی نے کال جو کی ہے کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے تو میں اب کیا کروں. حقیقت تو یہی ہے کہ سعادت مندی ہے یہاں پر, یہ بہت بڑے اہتمام کی قبولیت ہو یہ ضروری نہیں. شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ, شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی تھے, یہ اصل میلاد شریف کا اہتمام کرتے تھے. ایک سال فرماتے ہیں کچھ چنے میسر آئے تھوڑے سے, انہیں پر میں نے وہ نیاز کا اور وہ اہتمام کر دیا. تو خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا ان کو, اور وہ چنے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس موجود دیکھے, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے. اللہ اللہ اللہ کیا بات ہے, غلام کے لیے کتنی بڑی سعادت ہو کہ اس کے آقا کے سامنے اس نے جو پیش کیا ہے وہ رکھا ہو. سبحان اللہ. حضور ایک مدنی منع نے سوال کیا تھا کہ مدنی منع کیسے جلوس میں شرکت کریں, یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں شرکت, ان کی پابندی کر سکتے ہیں اپنے ابو کے ساتھ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ, یہ بھی پابندی تو نہیں ہے. میلاد میں شرکت کریں, جلوس میں شرکت کریں, ٹھیک ہے. سج کے عید ہے, اپنی عیدوں کی عید ہے. واقعتاً اس عید کے صدقے میں باقی عیدیں ملی ہیں, اور پورا اہتمام کریں. بالکل اگر میسر آئے تو نئے کپڑے کی صورت بنائیں, ورنہ دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے, سر پر امامے کا تاج ہو, پرچم اپنے ہاتھ میں ہو, اور ناطے پڑھتے, درود پاک پڑھتے, مرحبا کے نعرے لگاتے جلوس میلاد میں شرکت کریں انشاءاللہ. ہمیں کافی میسجز بھی آئے ہوئے ہیں, چند میسجز میں پڑھ دیتا ہوں. بلال اتاری لکھتے ہیں, سرور کہوں کہ مالک و مولا, یہ کلام سنا دیں. یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ مدنی چینل بہت ہی پیارا ہے اور مجھے بہت پسند ہے, مجھے یہ کلام سنا دیں تم بھی کر کے ان کا چرچا. محمد الیاس فرام فیصل آباد سردار آباد انہوں نے میسج کیا ہے, سلسلے کی بھی اپریسیشن کی دی ہے, حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. ایک میسج ہے مجھے سنا دیں, نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے. ایک لکھتے ہیں باب المدینہ کراچی سے, دانش نثار میمن بول رہا ہوں, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ سنا دیں. بہت سارے میسجز ہیں, کالز بھی ہیں, ایک دو کلاموں کی فرمائشوں کو بھی پورا کر لیتے ہیں. ایک کلام تھے, میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی, سب سے اولا والا ہمارا نبی. پھر انشاءاللہ رکن شورا کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, امتی ہو تو ایسا اس موضوع پر. ایک ایک شعر جی. میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی, میری قسمت جگا جاؤ, عنایت یہ بڑی ہوگی, مدینے مجھے تو آنا ہے, غم فرقت مٹانا ہے, مدینے مجھے تو آنا ہے, غم فرقت مٹانا ہے, کب آئے مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی, کب آئے مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی. سب سے اولا والا ہمارا نبی, ایک اچھی سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا ہو کون دیتا دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے تیرے کو چاہیے, پر دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. مدنی چینل کے ناظرین گفتگو جاری ہے, پر نور ہے زمانہ میں معجزات مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہیں اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. امتی ہو تو ایسا, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنتوں میں سے ایک سنت ہے نظافت, صفائی. صفائی ستھرائی کا خیال ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے. مسلمان جو ہے نا اسے وضو دیا گیا, اسے غسل دیا گیا, وہ ہر لحاظ سے ستھرا صاف پاکیزہ اور خوشبودار ہو تو مدینہ مدینہ. مسلمان اس کو اپنے انداز میں اپنے کردار میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں پر کوئی گندا کام, کوئی گندگی والا معاملہ, کوئی بدبودار معاملہ اس کے ساتھ نہ ہو. مثال کے طور پہ کھانے پینے میں ایسی احتیاط نہیں کرتے بعض لوگ, ایسی چیز کھا لی جس سے منہ سے انتہائی تیز بدبو آ رہی ہے. اب اگرچہ نماز کا وقت نہیں ہے لیکن لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, گھر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے. ایسی چیزیں بالخصوص سردیوں میں بھی کھائی جاتی ہیں, لہسن وغیرہ, پیاز وغیرہ, تو ایسی چیز اگر کھانی ہے تو پھر آگے کے لیے اہتمام کر لیں کہ آپ دو چار گھنٹے تک تو آپ اسے کتنا بھی دبا لیں کچھ نہ کچھ اسمیل آتی ہے. پھر نماز کا وقت نہ ہو اس کا بھی خیال رکھا جائے. اسی طرح ہم بعض چیزوں میں صفائی کا دھیان نہیں رکھتے. اب جیسے فریج کھولنا ہے, فریج کھولتے ہوئے ہمارے ہاتھ گندے ہیں, کھانا کھاتے ہوئے ہم نے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالنی ہے تو ہم نے چکنے ہاتھوں سے فریج کو کھول لیا, اب وہ فریج جو ہے نا وہ گندا ہو گیا. اسی طرح گلاس اٹھانا ہے تو ہم احتیاط نہیں کرتے, گندے ہاتھوں سے گلاس اٹھا لیا. بعض اوقات کھانا کھاتے ہوئے دروازے پہ کوئی آیا تو اسی ہاتھ سے دروازہ بھی کھول دیا, دروازہ بھی چکنا ہو گیا. بعض اوقات صحیح سے لوگ ہاتھ نہیں دھوتے تو کھانے کے بعد بھی ہاتھ میں سے وہی سالن کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے. بعض اوقات ہاتھ دھوتے بھی ہیں لیکن صحیح سے نہیں دھوتے تو جو ہے نا وہ ترکیب بنتی نہیں ہے, اسمیل آ رہی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ہمیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت نظافت کو فالو کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ مجھ سے کوئی اسمیل نہ آئے, کسی کو بدبو نہ آئے, کسی کو تکلیف نہ ہو, کہ یہ بھی باعث سے تکلیف ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے. اور ہم ایسے امتی ہوں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو, ہم ایسے بن جائیں. ہمیں انشاءاللہ اس پر کوشش کرنی ہے. اظہر بھائی کیا فرماتے ہیں آپ مسلمان اور نظافت اس حوالے سے؟ حقیقتاً یہ مسلمان کی ایک امتیازی شان ہے اور یہ صفائی ستھرائی کے ساتھ اور فرمایا گیا نا کہ نظافت جو ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے بھی ہے. جیسے موضوعات کا ہمارا بھی موضوع چل رہا تھا, یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جو ہے یہ بھی خوشبودار. سبحان اللہ. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بول و براز مبارک امت کے حق میں پاک. اب یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ مبارک خوشبودار تھا, اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوشبو استعمال فرماتے ہیں. یہ پوائنٹ یہ ہے, تعلیم اور یہ امت کی تربیت ہے, تعلیم ہے. بالکل امام شریف کے نیچے سربند شریف, سبحان اللہ. اور اعلی حضرت امام علیہ سنت تو ان تیل کی بوندوں کو کیا خوبصورت یاد کرتے, تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا, بہت خوب سبحان اللہ. صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے کیسے. تو وہ اس کے باوجود کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک سے مہک آتی تھی, خوشبو پیاری آتی تھی, اس کے باوجود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اہتمام فرماتے کہ اپنے امام شریف کے نیچے سربند شریف کا تیل مبارک لگاتے, سربند رکھتے. اور یہ صفائی ستھرائی نظافت یہ امت کی تعلیم کے لیے, اور خاص طور پہ شاک میں ان دنوں میں میں مدنی چینل کے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا جو ساکس یوز کرتے ہیں جرابیں, اب یہ بند جوتے کے ساتھ جو جرابیں پہنتے ہیں نا کئی لوگ, اور مسجد میں آ کر بازو کا اتارتے ایسا بدبو کا بھپکا اڑتا ہے, تو تکلیف ہوتی بعض کا. اور ان کو چاہیے کہ اپنے جو ہے وہ جرابیں جو ہے نا ایک دوسرے دن تیسرے دن ان کو چینج کریں, دھوئیں, دھوپ لگائیں, اس میں اسمیل پیدا ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح جو مستقل امامت شریف باندھنے والے اپنی ٹوپی کو چیک کرتے رہے, تیل لگائیں تو اس میں سربند شریف ضرور رکھے. پھر اپنی بنیان ہے, اور پھر جیسے ہاتھ کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ بعض اوقات کھانا کھایا تو وہ چہرے پر پھیر لیے ساتھ, اب داڑھی شریف ہے, اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے, اب اس تو زینت ہے نا, اب اس میں اگر کوئی چکناہٹ لگے گی تو تھوڑی دیر میں اس پر باہر دھواں لگے گا, پسینہ لگے گا, تو یہ ایک عجیب قسم کی سمیل بن جائے گی وہ اچھی نہیں ہے یہ. اور مسجدوں کو خوشبودار رکھنا تو ویسے بھی ضروری ہے, بدبو لے کر مسجد جانا حرام, اور ویسے بھی کسی کو پاس بیٹھے ہوئے کو جس سے آپ ملاقات کر رہے ہیں اس کو ہماری جو ہے نا وہ طبیعت سے ہماری گفتگو سے سمیل نہ آئے, ہمارے منہ سے سمیل نہ آئے. ارے نفاست تو جو ملے اس کو اچھا لگے. سبحان اللہ, جزاک اللہ خیرہ, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہیں رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری. ایک میسج آیا ہے کہ آج سلسلے میں اظہر بھائی کو سن کر دل بہت خوش ہوا, اشفاق بھائی ان سے اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں. آپ کے لیے میسج ہے حضور, اختیارات مصطفیٰ, یہ سارے معجزات بھی اختیارات ہی میں داخل ہے نا. حقیقت میں اس پر واقع غور کر رہا تھا کہ اس موضوع پر رات چھوٹی ہے. بالکل بالکل, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا ہیں, اب ان کو ہم نے اپنی محبتوں کا مرکز یوں ہی تھوڑی بنا لیا ہے. بے شک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے ہم دیکھیں, بلکہ ولادت سے بھی پہلے جب آپ کی تخلیق ہوئی اس وقت سے دیکھیں. سبحان اللہ, اول ما خلق اللہ نوری سے دیکھیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کی زبانوں پر آپ کا چرچا رہا, ذکر رہا. پھر جب آپ کی ولادت کے بعد سعادت ہوتی ہے, رائے تو صحیح کوئی ایسی مثال, اللہ اللہ اللہ, جو بچہ پیدا ہو تو آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ جائیں. سبحان اللہ, لاؤ دنیا میں کوئی ایسی مثال کہ کس کی ولادت کے بعد بتوں نے منہ گرے, رائے کوئی ایسی مثال میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے جن کی ولادت کے وقت جبریل امین آسمان سے جھنڈے لے کر آتے ہیں. سبحان اللہ, جبریل جھنڈے لگا رہے, مشرق و مغرب کے پرندے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں. اللہ اکبر, ایران کا آتش کدا تھے ایک ہزار سال سے روشن آگ جس کی لوگ پوجا کرتے تھے, کہتے تھے بجھتی نہیں خدا ہے معاذ اللہ, اب وہ بغیر کسی ظاہری سبب کے ولادت مصطفیٰ کی رات بجھ گیا. کسرا کے مال پر زلزلہ ہے, میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں کہ جب سر انور زمین کی طرف, انگلی جو ہے وہ آسمان کی طرف, بلکہ بعد میں کیا کہ سر مبارک چہرہ مبارک آسمان کی طرف, پیدا ہوتے سجدہ کیا خوشبوؤں میں لپٹے ہوئے, اللہ شدہ نا بریدہ. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ فرشتے جن کا جھولا جلاتے تھے, سبحان اللہ, اشارے پر چاند چلتا تھا. واہ, تیرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو اندھیرے کمرے میں جائے, حلیمہ سعدیہ کہتی مجھے چراغ جلانے کی حاجت پیش نہ. ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرمائے, کنت ادخل الخیط فی الابرۃ حال ظلمت لبیاض رسول اللہ, کہتے کہ میں اندھیری رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی نورانیت میں سوئی میں دھاگا بھی ڈال لیا کرتی تھی. سبحان اللہ, ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر دعوت پر جائیں, چند افراد کا کھانا لعاب دہن ملا دے, ایک ہزار سے زیادہ صحابہ کو کھلا دے, کھانا پھر بھی باقی. سبحان اللہ, حضرت جابر کے گھر ان کے مردہ بچوں کو زندہ کر دے. سبحان اللہ, بکری کا گوشت کھلا کے ہڈیوں پر ہاتھ رکھے, بکری کا بچہ زندہ کر کے حضرت جابر کے ہاتھ میں کما دے. کیا بات, حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی پر ہاتھ رکھے شفا عطا کر دے. سبحان, بولا مشکل خوشحالی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خیبر کے روز شدت کے عشوب چشم میں لعاب دہن لگا کے شفا عطا کر دے. سبحان اللہ, جنگ بدل میں صحابی کے ٹوٹے بازو کو لعاب دہن کی برکت سے جوڑ دے. حضرت حبیب کے والد نابینا ہو گئے تھے, ان کی آنکھوں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا, آنکھوں میں نور عطا کر دیا. اللہ اللہ, حدیبیہ کے مقام پر انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیا. سبحان اللہ, سورج کو پلٹا دیا, چاند کو ٹکڑے کر دیا, درختوں کو چلا کے کلمہ پڑھا دیا, حضور کا کچھے کو اشارہ کریں تو کلمہ پڑھنے لگ جائے, ہرنی آپ کی بارگاہ میں فریاد کرے آپ سے کیا وعدہ نبھائے, اونٹ آپ کی بارگاہ میں فریاد کرے آپ ان کی گفتگو سنیں, ان کی بات سن کر ان کو جو ہے ان کی مدد فرمائے. کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار معجزات خصوصیات عطا کی, انا آتینا کل کوثر کا, جن کو اللہ نے شان عطا کیا ہو, کوثر کی جب وہ تفصیل بندہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائے, کوثر ہے کیا کیا, ظاہر بھی ہے اس میں باطن بھی ہے, نسب عالی بھی ہے, ذات بھی ہے, نور قلب مصطفیٰ بھی ہے, امت کی کثرت بھی ہے, آدائے دین پر غلبہ بھی ہے, بے شمار فتوحات بھی ہے, جنت بھی ہے, حوض کوثر بھی ہے, مقام محمود بھی ہے, مقام شفاعت بھی ہے, اختیارات بھی ہے, معجزات بھی ہیں, کمالات بھی ہیں, نعمتیں نعمتیں, اور آخر میں مفسرین نے یہی جملہ لکھا کہ بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی نہایت کوئی نہیں, جن کی حد کوئی نہیں, حد کوئی, اللہ نے محبوب آپ کو عطا فرما دی. سبحان, کیا کیا انسان عرض کرے, کیا بات, کیا عرض کرے, یہی کہ حضرت کی زبان میں وہی کہنا پڑے گا تیرے توسل, تیرے تو یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد یہی سے چاہتی ہے ہرنی داد اس در پر شکرانا شاد جلائے رنجو چنا کرتے ہیں تیرے دو اے بے تگاہی سے ہے پری ہے راہو میرے شاہ میں ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے جمال یار کی زیبائیاں ادا ہزار کاملیاں ہم نے خوش بیان سبحان اللہ ماشاءاللہ اظہر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آپ کو سلامت رکھے نظر بد سے بچائے جزاک اللہ خیر آپ کو بھی بہت بہت اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے جزاک اللہ خیر جزاکم اللہ خیر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کی ہمیں حقیقت برکتیں عطا فرمائے اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ان سلسلوں میں شامل رہے ہیں دعوت اسلامی مدنی چینل حقیقت میں یہی چاہتا ہے کہ ہمارے دل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب بڑھے تعظیم بڑھے محبت بڑھے کیونکہ محبت اطاعت کرواتی ہے جتنی محبت دل میں بڑھے گی انشاءاللہ اطاعت کا جذبہ بڑھے گا انشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے رہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری دامت برکاتہم العالیہ اپنے ملفوظات عطا فرما رہے تھے کمال کر دیا آپ نے بہت زبردست گفتگو فرمائی ماشاءاللہ بہت مزہ آیا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے اور جو مدنی پھول دیے ہیں ان سب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو اتنا کریم ہے اتنا اعلیٰ ہے اتنا عرفہ ہے اور ہم غلاموں کو پھر بھی سینے سے لگاتا ہے اور ہم ہے کہ پھر بھی دور بھاگتے ہیں تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے تو انہی سے دور بھاگے تجھے کیا ہو گیا انہی کی سنت تو چھوڑے انہی کے در سے دور بھاگے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکا ہے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے ہم کچھ تو کریں ہم کچھ بھی نہیں کرتے اوندھے پڑے ہیں دل لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تالا کیا شکر کرم ترسے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں نہ ڈرتے ہیں نہ کرم پر ہم شکران نعمت میں بات مان جاتے ہیں نہ ہمیں شرم آتی ہے نہ خوف آتا ہے ہمارا حال کتنا بے حال ہو گیا ہے ہم کیسے امتی ہو گئے ہیں ہمیں اچھا امتی بننا ہے یہ ربیع الاول ایک تبدیلی والا ربیع الاول ہے انقلابی ربیع الاول ہے کہ ہم تبدیل ہو جائیں ہمارے اندر کی جو گندگی ہے یہ صاف ہو جائے محبوب کے نور کے صدقے میں ہم اچھے ہو جائیں اور یہ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا موضوع جو آج بیان ہو رہا ہے اس میں مقصد بھی یہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی محبت اور ہمارے دلوں میں اجاگر ہو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معجزات کا جا بجا ذکر فرمایا ہم سن ہی رہے سلسلے میں کئی فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کہیں فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی تو کہیں فرماتے ہیں بندہ ملنے کو قریب ہے حضرت قادر گیا لمحے باطن میں گھومنے جلوائے ظاہر گیا میں تیرے ہاتھوں کے صدقے میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ جن سے اتنے کافروں کا دب اتم منہ پھر گیا کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات گناتے ہیں فرماتے ہیں انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری جوش پر آتی ہے غم خواری تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں میرے آقا کے معجزات اگر پڑھنے ہیں سننے ہیں سمجھنے ہیں ان کو اپنے دل میں بسانا ہے تو عشق والوں کا دامن تھامے رہیے عشق و محبت کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے در سے وابستہ رہیے امیر اہل سنت کے فیضان کو اپنے اوپر جاری رکھیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے رچے بسے رہیے انشاءاللہ تعالی دونوں جہانوں کی برکتیں ملیں گی سلسلے کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے ہم آخر میں ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی

عالم مرحبا نور بر سوچا گیا ہے دن خوشی کا آ گیا نور بر سوچا گیا ہے دن خوشی کا آ گیا آقا کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ نور بر سوچا گیا ہے دن خوشی کا آ گیا نور بر سوچا گیا ہے دن خوشی کا آ گیا بڑھ کر قصیدہ نور کا نور بر سوچا گیا ہے دن خوشی کا آ گیا نور بر سوچا گیا ہے دن خوشی کا آ گیا آئے پیارے مصطفیٰ اہلا وسہلا مرحبا نور بر سوچا گیا ہے دن خوشی کا آ گیا نور بر سوچا گیا ہے دن خوشی کا آ گیا آقا کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ نور بر سوچا گیا ہے دن خوشی کا آ گیا نور بر سوچا گیا ہے دن خوشی کا آ گیا سبحان اللہ دن خوشی کا آ گیا بارہ ربیع الاول جیسے جیسے قریب آ رہی ہے جذبے بڑھ رہے ہیں عاشقان رسول کی دھوم دھام اپنے عروج پر ہے کیوں نہ ہو کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا ہمارے ناظرین کی کالز بھی ہیں کچھ کالز لیتے ہیں آپ کی فرمائشوں کو پورا کرتے ہیں کچھ اختتامی گفتگو کریں گے تھوڑی دیر میں آپ سے اجازت لیں گے کال سنا دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام تنویر احمد ہے میں لیبیا سے بول رہا ہوں تمام مدنی چینل والوں کو عید میلاد النبی مبارک ہو اور بھائی اشفاق آپ کا یہ پروگرام پر نور زمانہ بہت ہی اچھا رہا ہے ہماری دعا ہے کہ مدنی چینل دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے لیبیا سے کال کی بہت بہت مرحبا کہتے ہیں آپ کو سلسلے میں اگلی کال دیجیے میں کراچی سے بات کر رہا ہوں اور مجھے ناز سننی ہے میں نو مجبوریاں دوریاں میں ماریا جی اگلی کال آصف بول رہا ہوں بابو مجھے کراچی سے تو پرنون زمان ماشاء اللہ پروگرام بہت اچھا آپ کا میری ایک ناز کی فرمائش تھی مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے ماشاءاللہ اگلی کال حسن رضا تاری عمان سے پر نور ہے زمانہ سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے ہمیں یہ شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہ عالیہ کا منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے یہ ہمیں نعت شریف سنایا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگلی کال محمد آصف اتاری مرکز الیہ لاہور سے مالکی کو بنا کے عرض کر رہا ہوں آج کا موضوع ماشاءاللہ بہت پیارا موضوع ہے آج کا بھی الحمدللہ ابھی تک ہمارا ہدف 26 گاؤں کے اوپر ہم نے چراغا کر دیا ہے اور گھر کے اوپر ہم نے مدنی پرچم سجا دیا ہے ماشاءاللہ یہ وہی ہیں جن سے تھوڑے دنوں پہلے ہماری اسی سلسلے میں بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا ہمارے 112 گاؤں ہیں اطراف میں اور ہم نے سب کو سجانے کی چراغا کرنے کی نیت کی ہے تو ماشاءاللہ ابھی تک یہ 26 پہ پہنچ گئے ہیں کوشش کریں سب کو سجائیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے آپ نے اپنی نیت کا بھی اظہار کیا اور آپ نے اپنے جو کام ہوا ہے وہ بھی آپ نے بتایا بہت اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے خوشیاں دکھائے محبوب کے صدقے میں آپ کی زندگی کو نور علی نور فرمائے اگلی کال دیجیے میری گزارش ہے کہ آگے سرکار خوشیاں مناؤ جھنڈے لہراؤ اللہ تعالیٰ ایسی بلندیوں پر رکھے مدنی چینل کو اور سننے والوں کو بھی کثیر کرے, اچھی اچھی نیتیں کر کے بیٹھ کے سنے. آمین. میسیجز بھی بہت زیادہ تعداد میں ہیں, میں کس کس کو پڑھوں کس کس کو چھوڑوں. ہمارے بہت زیادہ جو ناظرین ہیں یہ ہمیں سلسلے کی اپریسیشن دے رہے ہیں اور کلاموں کی فرمائشیں ہیں بہت زیادہ, تو میں سب کا ایک ہی اس میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب ہمارے ایس ایم ایس کرنے والوں کا بے حد شکریہ, سلسلہ دیکھنے والوں کا بے حد شکریہ. آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے, آپ کے ایس ایم ایس آپ کی کالز بہت اہم ہیں. جو کالز نہیں چلتی ہیں اس پر بھی ہم معافی چاہتے ہیں, بعض اوقات کالز میں کوالٹی کا پرابلم ہوتا ہے, بعض اوقات اور کا پرابلم ہوتا ہے. آپ اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ اس ایڈریس پر feedback@madanichannel.tv پر دے سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. کچھ فرمائشیں ہیں. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, یہ سنا دیں. آپ نے کلام پڑھا ہے چاہیں تو وہ بھی سنا دیں. کچھ مرحبا ہے مصطفیٰ کی دھومیں مچا کر ناظرین سے اجازت لیتے ہیں. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جلوس باغ میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جلوس باغ میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جلوس پاک میں جانا کبھی ہر کس نہ چھوڑے گے, خدا کے دوستوں سے دوستی ہر کس نہ چھوڑے گے, خدا کے دوستوں سے دوستی ہر کس نہ چھوڑے گے, نبی کے دشمنوں سے دشمنی ہر کس نہ چھوڑے گے, نبی دشمنوں سے دشمنی ہر گز نہ چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے دامانِ نبی ہر گز نہ چھوڑیں گے. مسجد سے جاؤ باری جاؤ محمد آ گئے, مسجد سے جاؤ باری جاؤ آ گئے, سج پہ جاؤ آئی جاؤ آ گئے, سج پہ جاؤ آئی جاؤ آ گئے, چھت پہ کعبے کی اتر حضرت جبریل نے, چھت پہ کعبے کی اتر حضرت جبریل نے, حکم رب پاک سے جھنڈا وہاں لہرایا ہے, جھنڈا وہاں لہرایا ہے, سرکار کی دیوار خوشیاں منا رہے ہیں, گھر کو سجا رہے ہیں, جھنڈے لگا رہے ہیں, نعرہ لگا رہے ہیں, سج سے جاؤ باری جاؤ محمد آ گئے, سرکار کی امت مرحبا, سرکار کی امت مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا, میرے آقا کی آمد کا جشن ہے, میرے آقا کی آمد کا جشن ہے, میرے آقا کی آمد کا جشن ہے, سارے مل کر لگاؤ صدا مرحبا, سارے مل کر لگاؤ صدا مرحبا, میرے آقا کی آمد کا جشن ہے, میرے آقا کی آمد کا جشن ہے, آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, یا شفیع الورا مرحبا مرحبا, یا شفیع الورا مرحبا مرحبا, خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا, خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا, میرے آقا کی آمد آمد کا جشن ہے میرے آقا کی آمد کا جشن ہے یا رسول خدا مرحبا مرحبا جان تم پر پیتا مرحبا مرحبا جان تم پر پیتا مرحبا مرحبا آئے نور الہدا مرحبا مرحبا آئے نور الہدا مرحبا مرحبا چاہے بدر تجھ مرحبا مرحبا میرے آقا کی آمد کا جشن ہے میرے آقا کی آمد کا جشن ہے میرے آقا کی آمد کا جشن ہے میرے آقا کی آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آتے ہی سجدے میں گر کر رب بکری امتی عرض حق سے کر دیا اہلا و سہلا مرحبا مرحبا دور والا آیا ہے دور لے کر آیا ہے دور والا آیا ہے دور لے کر آیا ہے دور والا آیا ہے دور والا آیا ہے دور والا آیا ہے دور لے کر آیا ہے دور والا آیا ہے دور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے آقا کی آپ نے دیکھا سلسلہ پرنور ہے زمانہ. آج ہم نے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر تھوڑی سی گفتگو کی ہے, تھوڑا سا کچھ مواد آپ نے سنا, کچھ مدنی پھول آپ نے سنے, ابھی تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن ظاہر ہے سلسلے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے, ہم اپنے وقت سے بھی کچھ آگے چلے گئے ہیں. انشاءاللہ کل دوپہر پاکستانی وقت کے مطابق 3:30 بجے آپ دوبارہ اس سلسلے کو نشر مقرر میں دیکھ سکیں گے. کل بھی انشاءاللہ ہم ہوں گے آپ کے ساتھ, آپ رہیے گا ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے کے بعد. مدنی چینل دیکھتے رہیے, نماز کی پابندی کیجیے, غیبت کے خلاف جنگ جاری رکھیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.